أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوكي تي الله تبارك وتعالى نيغي اندك يين تي وقتاني دوند صحابي تي سان لوي تلفزيون télé bi nga xamné mi ngi juddu nara nek sen télé inshallah ci katanu yalla ci aljuma ju nek ci ngon ñu jema waxtaan ak yeen kenn ci dundu sahabatul kiram tay ci katanu yalla tabaarak wa ta'ala ñu ngi jël sahaba bu mag bobu tuddu hamza ibnu abdul muttalib koku nga xamné Yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko tuddé Sayyidu Shuhada Nes moy sang ëlëk ñi daanu ci tolu Yalla bi ci xaré ñi ci daanu ëlëk mom Hamza mom moy yor sen drapeau mom Hamza bokku na ci batay turam moy Asadullah gaynde Yalla wa Asadu Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam gaynde Yonenti Yalla Muhammad alayhi salatu wassalam Mom Hamza pour ngeen xam touti mom moy kan bay tax la ci Yonenti Yalla Muhammad alayhi salatu wassalam ndax mom moy Abdal moy mok Abdallah bay Yonenti bi ñom ño bokku bay Hamza mom namp ndona ak Yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ben wène dakantalam bu ko wa makka don woyé mom hamza moy abu amara lako wa makka don wowe fan la juddo mi ngi juddo makkatal mukarram magena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaari at mom hamza waxna len legi ne bay taxu yonnati bi la bayam bu ndaw la waye ndampandone ak mom mi ngi juddo makka ci keur yi weur kaaba gi ci keparu kaaba gi la hamza juddo fala magge fala yaro bamou nekké waxambaane la doon bëgg bëggam moy dugg ci all bi di reub di yek ci montagne xeer yi mom hamza lolou mo musa nek bëgg bëggam ci kaw suuf ci lol la def ndawam yeb jenasam yeb ci lol la ko jexal yeb ci montagne makka yeb ci kaw xeri di reub ay kewel ak ay banjoli ak ay njombor ak ay picc mom hamza bokku na ci bis yi nga xamne xeyna jaxle ci moy bis bi nga xamne wa quraishin xeynañ di dajalo ci keur gu tuddu darun nadwa dajalo go xamne nekul dajolo guñu xam dañu xey rek wote ko bet nit ñi lan lañ ci doon sooro diso lan lañ ci doon soura diko ci diso ñom wa makka moy naka lañuy def ci wote kat bu bes bi tambali wote makka ci indi diine ju bes muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba hamza degge lolu mbir mi jaaxal nako donte mom nekugul julit waye deg na wa makka wote nañ di diso ci mbir mi nga xamne ci waji nga xamne defa ñew di takale mbokk gi nit ak bayam mam ak setam jeuker ak jabaram waye mom hamza mbir mom yem nako ba bu xeye legi di reub bi mbir mi day nek ay trouble ci bopam mu nan lolu munta nek muhammad mi nga xamne man xamna ko bu bax man bayam la waye sama xarit la sama mbokk la ma ngi mom nampando nañ muhammad mi nga xamne kérok motax dere tourul ci bañu yéssalat tabaxu miru kaaba gi kérok dere na ron na tour muhammad motax dere tourul kon muhammad naka lay defé li wa makka di wax te téréwul kérok li wa makka di réño yépp ci mbiru yonnati yalla muhammad ndaw ya ak ñi ñew doole ñom ñu ngi andu ñomit di songu sang bi sallallahu alayhi wasallam di far ak mom mbir mi jaaxal ko ñe ngay reño pour ki bu ko ken wisi waye ay nit juk nañ ci suuf and boole sen mbolo boole sen doole wisi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu nek ci biir lolu lolu def ay trouble ci bop Hamza su deme reubbi dotul meuna reub ben bis Abu Talib woko neko Muhammad sallallahu alayhi wasallam sa dom la te yow wa Makka ragal nañ la bëgg na nga bok ci ñukoy aar ñukoy fek ba kenn du ko jël lu bon diko tek ci kawam Hamza deg wax ci waye deggu ko deg ku wara taxaw rek dimbali mbokam waye daf ko deg deggu ko xamne dafa wara ar bakkanam mom ci bopam ben bis dem na rebbi bi muy ñewaat mu ngi wekku yamu rayon nek ci kaw fasam di ñew mu jekki jekki rek deg ben baat ku jigen diko wo ci dakantal bi ma leen waxon legi ne mom mo don dakantalam moy ya aba amara koku ndaw soso dali koy woyé baat bobu mu jëm ci mom mom Hamza ak fas bi mu war bo mu ñëw ba jégué ndaw si dali koy wo ne ko ya aba amara law ra'aita ma laqiya ibnu akhika muhammadun anifan min abil hakam ibnu hashim ay tay bo gisoon li abu jahlin muy abal hakam non la ko wa makka don wowe tay so gisoon limu def muhammad saga nako saga yo xamne khas nako khas bo xamne bu ci weñ tagon de Hamza bi mu dege lolou meunatul tey bopam danaka moy liñuy wax legui rek tassiyom dafa monté bi mu dege wax joju mu jubal direct ca jakaja ca kaaba ga mu fekk mbolo yaangi tok def ay groupe groupe Hamza duggal beutam ci bir mbolo yi di xol groupe yi kenn par kenn ba ay beutam teggu ca waaje nga xamne mom la soxla won muy Abu Jahlin di Abal Hakam mu dadi yenu xej ga mu yore won ci loxom dadi koy door ci bopabi bobbi dadi toj dara ji dadi sang Abu Jahlin mu ne ko nokoy doore te man ma nek ci dinem mom lamuy wax la wax nokoy doore te man ma bok ak mom lamuy wax mom bam ko waxe lolou ne ko nokoy doore te ma ak mom ñu bok luñuy wax lamuy wax la wax am ay nit yo xamne jog nañ bëggona dimbali Abu Jahlin waye Abu Jahlin dafa tey seen loxo ne len bayyi len Abu Amara ndax li ngeen gis mu def tay man mi mako def man ma dur man ma saga ma khas bay taxam bi nga xamne moy Abu Talib mbok yi def na lolu ba pare nak mu na di ñibi kërëm def na lolu ba pare da di ñibi kërëm ba mu ñibé mu commencé nak légui rendre compte nan maw man lima def naka la ko defé lima def ni naka la ko defé man de duguna ci l'islam té yegumako naka la defé lima def ah mu dadi ñaan yalla mu ne yalla lima def lima wax ni mbaadu dama bëgg genn ci xërem yi may jaamu fekkentene yalla daf ma namme yiw na saxal mbir mi ci sama xol bu fekkentene nak yalla namuma yiw kon nama bayyi ma nek ci la ma nek yalla dadi nangu ñaanam moy yalla da ko namme yiw dadi koy genn ci jaamu xërem yobbu ko ci kennal yalla tabaarak wa ta'ala Hamza dadi duggu ci l'islam mbok yi kérok ba Hamza duggé ci l'islam wa quraysh ñu yek ne hamza duguna ci l'islam ah ñu ne muhammad nak amna ko ko ar bay taxam hamza dina ko ar dina ko fek nek ay fan yu ndaw rek omar ibn al khattab tam daldi dugg ci l'islam ñu daldi mot ñen fukki julit ñu genn jëm kaaba ga di feñali ji seen gëm yalla tabaarak wa ta'ala waye mbokk yi hamza bokk na ci mbolo mi nga xamne kérok ba sahaba yi genné jëm madinatu munawwar hamza bokkon na ci kenn ki nga xamne jité na mbolo ma ñu jëm madinatu munawwar kennali sunu borom subhanahu wa ta'ala jaamu ji yalla tabaarak wa ta'ala mbokk yi hamza egna madinatul munawwar andak len ci ay julit ci ño xamantene bayina jaamu xërem kennali ji yalla tabaarak wa ta'ala hamza bokon na ci mbolo mom mom hamza bokon na ci ñinga xamne kéro ca badr bi mbir mi tangé bala xara bi tambali hamza ñëk na ci ñi def koor a koor mom ak shayba ndax ñaari armée bi ñi jakkar lowé hamza dafa laaj shayba dafa laaj né nako yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gennil ay nit ño xamantene dañoo bok ci natango quraysh am ci wa medina ñu genn waye bu ñu genné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf leen né dug waat leen parce que shayba d'accordu ci daal né hamza gennal ali gennal ubayd daal genn genn kérok bi xara bi tambalé hamza dafa ray shayba daal di daga bob bi té bokku na ci wax jum ko waxon moy ñom ñaar bu ñu jakarlo mu ne ko ndax ñun ñoy sen natango ñun ñoy seeni mbokk len dong mo jaar suñu digeunte ak ñun yow yeen moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah kon deke mbokk yi hamza mom li taxone yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tudde ko gaynde ak yalla gi kérok ca badr muy premier xex bi am ci l'islam mom hamza bala badr mom mo ñeuk mom la yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñeuk takal drapeau mu ko ji caravane abu sufyan waye gis ngeen kérok badr liggey ba mu liggey ray nañ juroom ñaar fukki yefer dal di japp juroom ñaar fukk waye buñu delu ci waté di dañ gis hamza yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mbokalé nako digëntém ak digënté zayd ibn haris mom zawja mom hamza amon na soxna ta kon na sahaba bu jigen buñuy wax salama ibn umays ko xamné ku siwla won ndax momo don rak asma bint umays radiyallahu anhuma amon na ak soxnam sosu tudon salama dombu jigen turam mom modon amara lol motax sank ma wax len ni hamza bok na ci liko wa makka don wowe dakantalam moy aba amara mom jite waxon na len sank ne mo ñeuk jite xex bi nga xamne fanweri goor lañ han yo xamne yonente bi mo len tanon ñu bok ci wa muhajirin ñu dem defi ben giriya bo xamantene dañoo ko ji won jeegum abu sufyan hamza budan xex daan def ci deun bi dunk banjoli lolou ñepp xame nañ ko mom moy borom dunk banjoli bi xex na badr yor ñaari jaasi jeuf jeuf yo xamne histoire ko bind ba tay kenn mënatu ko fatte waxna len sank ne mom hamza mo ray shayba doomu rabi' jambaru quraysh han mom hamza mu ngi fatu bisu uhud nan la fato uhud moy kérok bañu rayé jambaari quraishi ray ci ñu bare bare bare nan la wa quraishi def moy dañu jël ben xalé bu goor bu tuddu wahshi bokku na ci ñi ko don influencer moy hind ne ko bo rayé hamza danañ la gorél bis bo rayé hamza danañ la gorél xexu uhud lan moko waral moy bi badr jexé wa quraysi yek ne am nañ defet dañu juk ne dañuy songi madinatu munawwar pour jexal fagagal julit ya fa dess bako yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam yegé mu dadi tak xaré lol motax uhud am uhud tamit dinañ ci jang mu reuy ndax li tax julit yi am fa defet moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam de len tek ci ben pak ci ben place ci ben barab ci ben montagne bu kawé mu ne len montagne bi bu len ko wacc mu tek ci kaw montagne ba ñu yoron ay fête mu ne len xex bi lu mu tang yeen bu len wacc waye mbokk yi xex bi dem ay minute rek ña nekkon ci kaw montagne ba daldi wacc ndax gis nañ ña nekkon ci souf ña ngay for mangi ya bëgg aduna dablen ñu daldi wacc xex bi ba mu ko defé Khalid ibn al-Walid comme mo jité won yefiri kérok mu daldi wëri sen ginnaw lolu kérok bok na ci la tax julli am defet moy wutek ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbok yi bi lolu amé xex bi tang Hamza dugg ci bir mbolo mi di ray waye fekk amna fa ben waye bu tuddu Wahshi jam la won ku ñul la won mom beutem yep mu ko tek ci Hamza di dak Hamza ba beutem ak beutu Hamza daldi teggu mu daldi koy sanni xej bi ci dënd bi Hamza daldi daanu daldi shahid yeen baadu di ngeen di am ay coupure kérok bi lolu amé Hamza daldi shahid bi mu faato ana lan la ko yé fédi def xar nañ dënd ba génné xol bi dag tuñi dag bakkan bi dag awra bi daldi koy def jëf ju ñaawa xotti nañ dënd bi génné res bi dag bakkan bi dag nopp yi crucifié ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tege ci mom ay beut nakarlu na lol nañu def Hamza yoonte bi bu mu ñëw diko julle nako tek ci wetam mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam julle nako juroom ñaar fukki yoon ak ñaar lol lu ko waral moy day indi ku faatu tek ci wetam buñ julle ko ba pare buñ julle len ñom ñaar ba pare ñu daldi yobbu ku faatu gi daldi baye Hamza fa mu teud ba mu nek juroom ñaar fukki yoon ak juroom ñaar Allahu akbar ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nim ko bëgge won Hamza ngi nonu genn aduna waye ginnaw ba mu taxawé samp l'islam ginnaw ba mu taxawé ci liggéey yalla bi tabaaraku wa ta'ala don ar yonent bi sallallahu alayhi wasallam woné njambar gu meur seuk kérok bamu duggé ci l'islam mom Hamza defna taxawna kem talayel katanam li julit bi meuna jëlé ci dundu Hamza ibnu abdul muttalib moy far ak say mbokk mom Hamza far nak mbokam kérok bamu gisé ñuy néwal doole yonent bi te mok bayam ñu bokk bay del si wat na taxaw ci ginnawam far ko laq ko ba lolu moko duggal ci l'islam lolu motax Hamza ci sot bu mu don sot ci la duggi ci l'islam waye njambaré gu mu jambaré won moy ba mu duggé ci l'islam kenn ñemetul wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dara motax bañuy gaday ñen ñi gaday dem Éthiopie mom andana kurel gi nga xamne ñom ñoo gadayon jëm Madinatu Munawwar te bokku na ci premier ñi nga xamne dañoo gaday dem Madinatu Munawwar waye li julit wala jëlé batay ci dundu Hamza moy di ñaan Yalla ci mbir mi nga nek Yalla saxal la ci Hamza kérok bi nga xamantene ñew na di dugg ci l'islam bala muy ñew ci guddiga mu tudd kërëm man ta nelaw dafa ñaan Yalla Yalla bu fekke li may waja dugg deug la Yalla nang ma ci saxal bu fekke du deug Yalla nang ma ci genné Yalla subhanahu wa ta'ala nangu ñaanam kon julit ginnaw bu mu jëlé ci dundu Hamza far ak ay mbokam na ci jëlé di warné lepp lu muy dugg bala mu ci def dara na def lolu yonent bi jangal ko te moy al istikhar muy ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala ci mbiram lepp lu mu wara def mu jital ci ñaan jangeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena addu'a huwa al ibada addu'a silahul mu'min addu'a mukhul ibada bala ngay def dara na nga jital ci sa dundu ñaan waye mbokk yi li tax di len di netali dundu hamza di len fasiyene netali dundu sahaba yi moy sahabatul kiram ñom la yalla tag ñom ñoy andando yonent bi sallallahu alayhi wasallam ño doon and ak mom ci aduna di anara and ak mom al-akhirah euleuk ndax yalla len tan motam mune khairun nas qarni generation bi gën ci generation yi moy sama generation ñom la yalla ne ñom ñoy ay goor rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi goor ñi ño deugal yalla subhanahu wa ta'ala lañ ko waxon yalla tag leen melne kenen ku dul ñom du goor kon nañuy baye xel bu baax sahaba yi seen liggey buñu liggey ci l'islam yalla subhanahu wa ta'ala tag leen laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta as-sajara yalla neena kontane ci ñi andon ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam don jaayante ak ñom kérok ca bay'atur ridwan waye yalla tag na sahaba yi ne muhammadur rasulullah wal ladzina amanu ma'ahu ashiddaa 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna min fadlan min allah yabtaghuna fadlan min allah sunu borom subhanahu wa ta'ala tag na sahaba yi ndax ño andon ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ñoom dañoo bëggante seen biir waye dañoo tar ci yéfel gis ngeen far gu hamza far ak mbokk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jaral nako mu dem xex te bobu duggul ci l'islam bamu duggé ci l'islam gis ngeen lan la ko jaral moy mu bayyi bakkanam ci diiné kon hamza ngok yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko sayyidus suhada ki njit ñi nga xamné ëlëk yowmal qiyamati drapo ñi shahid ñi xex ci yoonu yalla ba genn aduna hamza mom mako jité kon mbokk yi ci yalla nañu bayyi xel dundu ñi gaay yu sel yi ku melni hamza ak ñeneel ñu melni mom nga xamné jaayante nañ seen dundu ci lepp jox ko yalla subhanahu wa ta'ala lepp dara topu ñu aduna daño baye aduna dara jaralu len ko ci kaw suuf mom hamza bayina lepp ndax dine l'islam tasaro baye ndawam baye mbokam baye lepp top yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mbok yi ki moy hamza ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala dundam ñu mën ko jël gam gam le ko ak suñu dundu ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala fepp fu mu jaaron mom hamza ñun ñu jëm fa jaar ci taxaw ci suñu xel suñu katan suñu mën mën suñu doole ngir ñu jëm ko liggéeyal suñu diiné ñu ngi jéglu bu amé ay njumté assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh man mo dess benen bi ñaata minute la OK OK OK man ko don chronomètre fi motax xamna dama avance wa wow, arrêté wa arrêté wa